tror jeg, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man altså skal se sit liv passere revy for ens øjne i sin sidste øjeblikke, inden man går bort, hvilken scene fra dit liv tror du så, du vil se? Det er faktisk noget, jeg har tænkt over sådan lidt oftere, tror jeg, end man normalt egentlig ville. Okay. Men det er egentlig en tanke, der strejfer mig en gang imellem. Så jeg har tænkt over det af og til. Og den ene sådan episode, oplevelse, det ene øjeblik, jeg altid kommer tilbage til, det er for et års tid siden, i februar, der tog min bedste veninde Sabrina og jeg en spontan køretur. Vi vidste ikke, hvor vi skulle køre hen, men ender med at køre til Gilleleje op på stranden i februar måned, og det var super koldt. Det blæste helt vildt, men vi gik en rigtig lang tur langs stranden. Og det der med at mærke vinden i håret og på huden, også selvom den var sådan lidt kølig, den der friske luft, du alligevel fik, og duften af havet, og solen skinnede, der var helt skyfrit, og vi var der bare sammen, og det var bare sådan et øjeblik, der bare føltes så godt. Der var ikke noget sådan helt specifikt, du kan pinpoint og være sådan, lige præcis det der gjorde det. Det var bare helt den energi, vi havde, og sådan, den dag, det var, det var bare så dejligt. Det var bare sådan en god dag. det er virkelig bare sådan en dag, jeg tænker tilbage på, som en af de bedste dage i mit liv. Meget, meget simpelt. Og så kørte vi den her lange tur, og efter at have gået på stranden, så drak vi noget kaffe, gik lidt rundt i byen, og så kørte vi hjem af sådan en eller anden skovvej, hvor vi bare kørte. Altså næsten som sådan en eller anden amerikansk film, Twilight eller et eller andet. Hvordan hvor så det bare ud? Kørte igennem de her træer. Der var bare så høje træer på begge sider af vejen. Og der var ingen andre biler end os. Det var som om vi bare var alene, os to i verden. Og det var bare så rart. At se det øjeblik, ligesom genspillet. Det er et af de bedste øjeblik, jeg husker tilbage på fra mit liv. Selvom det er så simpelt en ting, så er det bare en af de få dage, der virkelig der stadig sidder i mig, som jeg kan huske så klart. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Tror jeg nu, at du er 22 år gammel. Du bor i Vanløse sammen med din kæreste. Vi sidder her i din stue. Grå-blå vægge og sorte vægge i gang. Masser af planter, tændt stearinlys. Vi hygger. Du arbejder til hverdag i kundeservice i en børnetøjsforretning. Mm. Og det var lige lidt om dig, tror jeg. Men bare lige før at få sat de her øjeblikke fra dit liv, vi skal til at høre lidt i noget kontekst. Mm. Kan du så ikke fortælle mig, hvordan du endte her? Hvordan dit liv har udformet sig i de store træk? Jo. Jeg er født og opvokset i Tyskland og flyttede som 4-årig til Danmark med min mor og mine to tvillingebrødre. Begge mine forældre er 100% danske, så jeg er også dansk, men opvokset i Tyskland. Så har jeg gået på Det Kongelige Teater, balletskole, Den Kongelige Teaters balletskole, og danset ballet der i 5 år, som selvfølgelig har været en rigtig stor del af mit liv. Og efter jeg stoppede der, fortsatte jeg min dans som standard latindanser, og havde store drømme om at skulle være elite danser, verdens kendt danser og konkurrere til VM. Og droppede så den idé, da jeg skulle starte på gymnasiet, fordi jeg ikke havde samme drive og passion for det længere, som jeg engang havde haft. Og så tog jeg lidt bare gymnasiet, uden rigtig at have en idé om, hvad jeg ville, eller hvad der skulle ske bagefter. Men det var ligesom bare, det havde jeg lovet min mor, at jeg ville gøre. Så det gjorde jeg. Og efterfølgende har jeg faktisk bare taget det lidt som det kommer. Det er lidt den mindset-indstilling, jeg godt kan lide at have på det. At jeg ikke vil jeg vil ikke stresse over at skulle nå noget, eller over, at jeg skal nå nogle bestemte ting inden en bestemt alder, og alt det her, for jeg i min gymnasietid stressede jeg meget over at tænke over de ting, og hvad der skulle ske bagefter, og alt, hvad jeg ligesom skulle opnå. Og så kom jeg også til den ligesom realization, at det er sgu ikke så vigtigt at have alt planlagt. Det er bedre bare at tage det, som det kommer, og se, hvad der sker, fordi vi kan ikke styre så mange ting her i livet alligevel. Så det er bare at tage det, som det kommer. Og derfor har jeg også valgt ikke at tage en uddannelse, og har ikke rigtig drive eller plan om det. Der er ikke rigtig noget ved at tage en uddannelse, der tiltaler mig. Jeg vil hellere ud og opleve livet, og jeg er sikker på, at man stadig kan komme langt og opnå mange ting uden en uddannelse. Jeg synes, det er et outdated mindset, at du skal være uddannet for at kunne opnå noget. I dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, tror jeg, og for at finde ud af, hvad der skal stå i den. Hvad er dine milepæle? Hvad skal der fremhæves? Hvad har dannet dig? Så skal vi i dag genleve nogle af øjeblikkene i dit liv. Og det første øjeblik, jeg vil bede dig om at udpensle for os, det har været et øjeblik, der simpelthen er endt med at blive definerende for din vej i livet. The point of no return, om man vil. Jeg tror, hvis jeg sådan rigtig lige tænker over det nu, jeg hader at skulle bringe det op, men corona, det der corona brød ud, det satte en stopper for det, jeg troede, der skulle være min karriere. Jeg arbejdede som makeup-artist i lufthavnen før det, og blev jo så opsagt under corona, fordi sjovt nok corona, og der var ikke grund til at have folk arbejdende i lufthavnen, og der blev jeg totalt smidt ud af den. At nu havde jeg været på den her ligesom path til at skulle blive makeup-artist og være inden for den her beauty-verden, til at jeg lige pludselig bare måtte acceptere og erkende, vi er i den her situation, og jeg kan vitterligt ikke gøre noget. Jeg står med hænderne bundet, det er ikke op til mig, det her. Kan du huske den dag, det ligesom går op for dig, at nu ændrer denne her del af mit liv sig? Var det, da du blev afskediget, kan man sige? Det var før, at jeg fik den sådan officielle, men det var helt klart efter hjemsendelsen, fordi jeg godt vidste. Jeg vidste jo godt, chancen for, at de forlænger min kontrakt, den er nul. Fordi vi er hjemsendt, der er nedlukning. Det kommer ikke til at ske. Helt præcist, hvilken dag det var, husker jeg ikke som sådan. Det er sådan lidt en hel masse dage, der smelter sammen, fordi jeg også psykisk havde rigtig svært ved ligesom at komme igennem det, fordi mit fokus havde været så meget på, at det her, det var bare det, der skulle ske, og det var planen. Og det har også været det, der var med til at skubbe mig mere over i det her mindset, at tage den med ro, og tage alting, som det kommer, fordi vi er ikke herre over alt, og jeg kan ikke styre alt, og det her, det var jo noget, der var fuldstændig ude af mine hænder. Og så har jeg måttet acceptere det. Og det har helt klart lært mig det her med at lige tage et skridt tilbage, trække vejret, og så huske på, hvad jeg har opnået, og hvad der er sket i mit liv. Og at jeg ikke behøver at have så travlt med at skulle nå så mange ting, og nå alt muligt inden en bestemt alder. Fordi der er bare nogle faktorer i livet, som vi ikke selv er herre over. Og du ved aldrig, hvornår de her ting kommer. Husker du så, da du bliver bekræftet i den her idé om, at min kontrakt bliver ikke forlænget? Altså, kan du tage os med ind? Er det en samtale? Er det en afskedigelse? Hvordan foregår det ligesom? Det var et opkald. Fordi det var lufthavnen, så havde vi en regional manager, som boede i Amsterdam. Så det var altid Zoom-opkald eller Skype. Det bruger man ikke mere, men så bare for at gennemgå det sådan lidt slavisk, du sidder derhjemme, eller hvad, du får opkaldet, prøv at tage os med igennem. Jeg sad herhjemme, ja, og vi havde lige haft et sådan team meeting med mine kollegaer, jeg havde arbejdet sammen med i lufthavnen, hvor vi egentlig bare havde hyggesnakket og sådan lidt om, hvad laver I i karantæne, og sådan bare lidt catchet op, og så vidste jeg, at hun ville ringe til mig, så jeg vidste godt, Og jeg var egentlig ikke så nervøs, fordi jeg havde allerede vendt mig så meget til tanken. Fordi jeg var så sikker på, hvad outcomeet ville være, at jeg havde allerede indset det så meget i mit hoved, at da hun afskeder mig og siger, at de var virkelig ked af det, og de ønskede virkelig at kunne forlænge mig, og de ville gerne i fremtiden kunne se et samarbejde igen. Jeg blev ikke engang så ked af det. Fordi jeg, som sagt, jeg var allerede overbevist om det i mit hoved, og vidste godt, det ville ske, så det kom ikke som en overraskelse eller et chok, men jeg var da stadig ked af det. Der var jo stadig den der lille del af en, der har håbet for, hvad nu hvis, måske, det kunne jo være. Jeg føler altid, at alle mennesker har det der lille bitte håb for, hvad nu hvis. Om det så er 0,01% chance, så har man stadig det der lille håb i baghovedet. Og det havde du også. Det havde jeg selvfølgelig også. Men da hun afskedede mig, var skuffelsen ikke så stor, og det kom ikke som et chok. Jeg var klar på, at det var det, der skulle ske. Så det endte med at blive ret definerende, faktisk. Og selvom det ikke er rart at blive afskediget, så var det måske også lidt en blessing in disguise. Det tror jeg. Ja, når jeg kigger tilbage på det nu, så er jeg helt klar. Det har været en af de hårdeste tider i mit liv. Det har helt klart været med til at danne mig rigtig meget. Men det har også bragt mig så meget positivt. Og jeg har lært rigtig meget om mig selv og af mig selv ved hele den proces. Så det var nok en blessing in disguise, selvom jeg ikke lige troede på det dengang. Toya, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, men du til gengæld selv måtte vælge det, hvordan ser det øjeblik så ud? Det er jo sådan noget, man også, altså, man kan jo sætte sig og tænke over, at det er så lang tid at komme på så mange momenter, og så mange ting, man gerne vil huskes for. Men hvis jeg skal pinde det helt ned, og shave det helt ind til benet, så tror jeg, jeg vil. Et øjeblik, der i hvert fald popper meget op i mit hoved, det er, da jeg holdt en Friendsgiving her i efteråret. Friendsgiving, en venneudgave af Thanksgiving. Jeg valgte, at jeg gerne ville holde en middag for nogle af mine tætteste venner. Jeg var forholdsvis lige kommet et forhold, og ville bare gerne bruge masser af tid på at være glad og se mine venner, og bare have det rigtig godt. Så jeg havde inviteret mine venner over og brugt hele dagen på at stå i køkkenet og lave alt muligt lækker mad. Jeg lavede noget, kalkunbryst. Jeg var ikke lige så dristig, at jeg turde at lave en hel steg. Og ellers så nogle andre af de her klassiske Thanksgiving-retter. Noget potato mash og lidt forskellige bagte rodfrugter og cranberry. Der sauce, duftede godt i køkkenet. Har duftet så godt. Og en pecan pie, der kunne duftes i hele lejligheden i 3 dage, tror jeg. Det var så lækkert. Og vi havde det bare rigtig, rigtig hyggeligt den aften. Det var november måned, så har var mørkt. Jeg havde valgt ikke at have nogen lamper tændt, men bare køre kun stearinlys. Så har var sådan en dæmpet, hyggelig belysning. Og så var der ellers bare masser af rødvin på bordet, og vi fik snakket en hel masse. Og det var sådan lidt forskellige venner fra forskellige vennegrupper, forskellige dele af mit liv, som jeg lidt hævde sammen og tænkte, nu samler vi en god gruppe her, og vi havde det så hyggeligt. Og jeg husker det som en aften, hvor vi bare har grint rigtig meget, og snakket rigtig meget, og bare sådan lidt et full circle moment, man sad tilbage med. Da de tog hjem, at det var bare alt sammen godt. Det var bare alt sammen så rart. Så jeg tror, jeg vil huskes for, hvor glad jeg har været. Hvor meget jeg har været der for mine venner. Hvor vigtige de har været for mig. At jeg altid har, ikke altid, men at jeg har været rigtig god til ligesom at sætte andre for mig selv. Og andres glæde har været lige så vigtig for mig som min egen glæde. Det var jo også en måde ligesom at vise dem på, hey, jeg elsker jer virkelig højt. Kom, lad os have en god aften sammen. Lad mig lave mad til jer, og lad os bare have det så hyggeligt. Og det var jo virkelig alt sammen for at kunne glæde mine venner. Selvfølgelig, fordi jeg jo selv synes det var en god idé, og det var noget, jeg havde lyst til, og noget, jeg synes der ville være hyggeligt. Men helt sikkert også for at kunne glæde mine venner, og ligesom vise dem, hvor taknemmelig jeg er for dem. I en helt typisk nekrolog, som man ligesom finder i avisen, når nogen med et eller andet kæmpe eftermæle er død, altså de har opnået dit, og de har opnået dat, og de har ligesom opnået alt muligt. Mange af de her ting, man kan sidde som os begge to, 22-årige, og tænke, det har jeg altså ikke opnået endnu i hvert fald. Men jeg synes alligevel, at i din nekrolog skal der være nogle, ja, milepæle, nogle ting, du har opnået, et eller andet, du er stolt af, også selvom det måske ikke er så vilde ting umiddelbart, som man kunne finde i en klassisk nekrolog, tror jeg, så kan du ikke fortælle mig om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Jeg har været 6 eller 7 år gammel, dengang jeg dansede inde på Det Kongelige Teater. Og jeg har gået i første klasse, må det have været første eller anden klasse. Jeg startede tidligt. Jeg var 5 år, da jeg startede i første klasse. Så det har været omkring første og anden klasse. Der skulle vi lave en opsætning af Nøddeknækkeren. Og der fik jeg den rolle som den aller første i hele forestillingen, der løb ind på scenen. Og det var et meget stort og stolt øjeblik for mig dengang, og det synes jeg stadig er mega stort. Også bare at kunne fortælle, at jeg har danset på det gamle scene. Jeg har også danset i operan. Der er så mange ting inden for det. Bare lige for at hæfte mig lidt ved det her øjeblik. Kan du huske, da du ligesom for at vide, du er blevet castet til den her rolle? Nu kender jeg ikke så meget til balletmiljøet, måske mest sådan de her stereotyper fra film, men jeg forestiller mig, jeg ser ligesom for mig, når du fortæller det her, at du har stået lille bitte spinkel, som man jo også skal være, når man danser ballet, i denne her tutu på rad og række, og så er du ligesom blevet peget på, og så valgt til. Ja, sådan foregik det overhovedet ikke. Nej, hvordan foregik det? når der var opsætninger og sådan noget, så havde vi de forskellige balletlærere, og hvem der nu var med til at sætte det her op og instruere. De kom rundt og kiggede på de forskellige træninger, hvordan vi alle sammen gjorde det, og så senere kom der så en liste op, lidt ligesom i en amerikansk high school film om en teateropsætning, så har man været til en casting, og så hænger der den her liste med ens navn og rollerne. Jeg husker så ikke lige fra det her, det moment, hvor jeg har fået rollen eller noget som helst. Jeg husker bare selve momentet fra min allerførste forestilling. Mm. Kan du ikke prøve at beskrive det? Jeg har været lille. Det var på min fødselsdag. Jeg er decemberbarn. Det var så en ting, der blev med Nøddeknækkeren. Det var, at den altid havde premiere på min fødselsdag, eller dagen inden, eller dagen efter. Så hvert år så vidste jeg, at min fødselsdag var lige med. Nu er der Nøddeknækkeren. Og der duftede bare altid af jul. Selvfølgelig, det var jo december, men jeg... Der var sådan en helt bestemt duft inde på Det Kongelige Teater, og den er der stadig. Der er sådan en helt bestemt duft, ligesom at man har duften af ens eget hjem. Man kender den duft, og ligesom når man kommer på et hotel, den bestemt duft. Så havde Det Kongelige også sin egen hjemlige duft. Hvad dufter den af? Det er så svært at beskrive. Lidt gammel bygning, for det er det jo. Der lugter også en smule røg, men ikke på sådan en negativ cigaretrøget, brændt måde. Mere sådan lidt røget, sådan lidt burnt wood-agtig, men på en god måde. Sådan lidt rustikt, ja. Og så også let. Selvom at let ikke er en duft, så let. Det er svært at putte mere specifikt på end det, men lidt på den måde. Det husker du ved det. Mm. Det er jul, det er din fødselsdag, der er denne her duft. Løber ind på scenen, du er vel spændt? Helt klart. Spændt. Den der små sommerfugle i maven. Og så husker jeg rigtig meget rampelyset. De her kæmpe store, altså lys, der ligesom bare var ned på, og du kunne nærmest ikke se noget, når du kiggede ud i salen, fordi det var så voldsomt lys. Og så husker jeg lyskronen inden fra salen ved Gamle Scene. Det er en meget, meget, meget stor, kendt lyskrone, som hænger der, som er så smuk. Den kiggede jeg også altid på, både når jeg var inden at se forestillinger, men også når jeg selv stod på scenen, så kunne man ikke lade være lige at skue ud på den. Det er nogle af de ting, jeg husker mest fra det. Og der var du stolt? Ja. Der var jeg stolt, fordi jeg som lillebitte 5-6-7-årig havde fået den rolle, hvor at jeg var den første til at løbe ind på scenen. Jeg var, som sagt, så startede jeg jo som 5-årig, derinde jeg var den sidste, der fik lov til at skippe 0. klasse. Jeg har ikke haft 0. børnehaveklasse. Jeg gik bare direkte fra børnehave til 1. klasse. Så jeg var altid yngre end alle dem, jeg gik i klasse med. Og til dels følte jeg mig bagud, lidt under de andre. Fordi jeg føler, at børn altid har sådan lidt det her med alder og hierarki, at den ældste bestemmer mest, den ældste er sejest, ja. Og den yngste, det er ligesom sådan lidt, ikke taber, men den yngste er sådan lidt et offer, eller det er ikke, at jeg overhovedet var det. Men fordi jeg var det her yngre end de andre, kunne jeg godt mærke, jeg følte mig sådan lidt udenfor, lidt bagud, lidt anderledes. Så jeg synes, det var mega stort, at jeg fik den der her rolle frem for alle de andre. Og det synes jeg var et mega stolt øjeblik for mig dengang. Og jeg synes stadig, det er mega fedt, når jeg kigger tilbage på det. Også at kunne sige, at jeg har danset på Gamle Scene. Jeg har haft en lille bitte solo som 6-årig. Altså, det er de færreste, der kan sige det. Og det er jo noget mega stort. Tror jeg, det her med nekrolog og eftermæle kan jo også tit komme til at handle om, men hvilket aftryk efterlader man? Måske ikke på hele verden, men måske på en enkelt relation eller sit lille hjørne af verden. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor du i hvert fald har en formodning om, jamen her har jeg gjort om end en lille forskel, eller her har jeg gjort et indtryk på nogen? Jeg tror, hvis jeg skal tænke på en bestemt person, jeg virkelig har efterladt et indtryk på, så kommer jeg tilbage til min bedste veninde Sabrina. Vi lærte hinanden at kæmpe igennem taekwondo. Min mor er formand for en taekwondo-klub, og min ene bror gik til taekwondo. Så jeg har været med til en masse stævner. Sabrina gik til taekwondo, og så lærte vi hinanden sådan lidt at kende der, kendt lidt til hinanden. Og da vi startede på gymnasie, der starter vi det samme sted, forskellige klasser. Men alle kendte hinanden, og vi kendte ingen. Vi kendte kun til hinanden, så det blev ligesom sådan en... Vi var safe buddies, vi kendte ligesom hinanden, så vi holdt ved, der var noget safe, noget trygt i det. Og så bondede vi super hurtigt og fandt ud af, vi passede bare så godt sammen. Jeg vil ikke kunne sådan pin down en bestemt episode med hende, men alt, hvad vi har været igennem, hvordan vi begge to har været der utrolig meget for hinanden, når der har været behov for det. Alt den støtte, vi har givet hinanden, alle de therapy sessions, vi har haft med hinanden. Hvordan har du støttet hende? Vi har begge to haft hver vores problemer med familie, skole, hvad end det nu er. Og vi har altid kunne snakke helt åbent om ting, og altså sætte sig ned og nærmest bare skrue hjernen ud, åbne op og hive hjernen ud, og bare lade alt ligesom flyde ud, hvor at man lader bare alle tanker ligesom løst og løbe frit og siger alt, hvad der kommer igennem ens hjerne, hvor nogen måske så vil sidde og kigge på en og sige, okay, du skal ind på den lukkede, vi finder en plads til dig nu. At vi har bare altid haft det her meget åbne og diskuteret mange ting. Da jeg i efteråret var ved at skulle gå fra min ekskæreste, der kunne jeg ingenting finde ud af i mit hoved. Og der var hun i Amsterdam på udveksling. Og der endte jeg med at tage over til hende og være der i et par dage efterfølgende. Og det var nærmest også bare som en helt terapiferie for mig. Bare at være sammen med hende og kunne glemme alt andet, hvad der foregik omkring mig. At det er som om vi ligesom, når vi er sammen, så er det kun os to, der eksisterer i sådan en lille boble af harmoni. Og det er altid bare harmoni. Hvilket indtryk tror du det er, at du har efterladt på din bedste veninde? Hvilken forskel tror du har gjort i hendes liv? Jeg har bragt hende rigtig meget glæde og omvendt. Vi har gjort rigtig mange ting for at glæde hinanden. Og hvad noget du har gjort for hende? Kan du huske et eksempel, en lille ting, noget du måske har gjort for hende? Vi har haft lidt en ting med, vi kan begge to mega godt lide kunst, og vi har taget meget på museer sammen også rundt omkring i verden. Men vi har købt mange sådan kunstsokker til hinanden. Altså sokker med sådan kunstneriske billeder på Mona Lisa eller sådan noget. Det har vi gjort. Hver gang jeg ser et par af sådan nogle, så køber jeg dem til hende. Fordi hun er den første, jeg tænker på, når jeg ser dem. Det har været sådan noget så simpelt som hende og hans café ejede en. Hende og hans café. Hende og hendes søster ejede en café, lige inden corona gik i gang. Og det var sådan noget så simpelt som bare at tage derned og være sammen og bare sidde der og drikke kaffe. Der har du støttet hende? Ja. Ja, både ved at være der og også økonomisk ved at betale for en kaffe, så det kørte rundt. Men det har jo været noget støtte, hvis hun har haft brug for at komme væk hjemmefra eller andre steder, bare haft brug for et frit space til at være alene og være sig selv, så hun altid kommet herover. Så du har i hvert fald gjort en forskel i din bedste venindes liv. Tror jeg, så vil jeg omvendt spørge dig om et øjeblik i dit liv, hvor der så er nogen eller noget, der har gjort en forskel for dig. Noget, der har gjort et indtryk på dig. Nej, der er faktisk en, jeg helt specifikt kan komme på. Ja. Kunstværket, Skabelsen af Adam. Ja. Det her med de to hænder, hvor du har Gud og Adam på ligesom hver deres sky. Malet meget blødt, ja, på en eller anden måde. Ja, af Michelangelo. Det er et af de første. Det er det første kunstværk, jeg husker at have set. Det er det første kunstværk, der ligesom. Det første gang, jeg har oplevet kunst, af hvad jeg kan huske. Kan du huske, hvor du så det henne? Det kan jeg nemlig ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg første gang har set det, eller hvordan det har været. Det er bare det første ligesom stykke kunst, jeg husker, der har været i mit hoved. Jeg er vokset op med en far, der har været tatovør, så jeg har ligesom, jeg har haft kunst meget tæt på, og jeg har, i og med at jeg var balletdanser, det er jo også kunst og klassisk musik. Jeg har altid været meget med det kunstneriske i forskellige aspekter, men jeg tror helt klart, det har været noget af det, der ligesom motiverede mig ind i kunstverdenen, og sådan til det kunstneriske af livet. Men det er det første maleri, jeg husker at have set. Og det er også derfor, jeg valgte at få det tatoveret. Ja, prøv lige at trække op i nu er, ikke, nu er jeg ikke en, der har betydning i mange af mine tatoveringer overhovedet. Nej. Jeg får dem bare, fordi jeg synes, de er flotte. Men lige den vil jeg bare have på min krop, fordi jeg kan ikke fortælle, hvad det er for en betydning, det har for mig. Men det har et eller andet sentimental value for mig. Det rykker noget i dig. Ja. Det gør det. Det gør et et indtryk på dig, som du ikke ved, jeg kan ikke, hvad jeg er kan ikke for sætte ord følelse, på, hvad det er, men den men eksisterer. Den er der. Og så har du fået den tatoveret, og det er jo specifikt denne her del af de to hænder, fingre, der næsten rører hinanden. Ikke? Næsten sådan et E.T. phone home-agtigt, hvis man ikke kender ellers referencen. Ikke? Og lavet i denne her stil, som jo er meget blottet i virkeligheden. Vi kigger lige nu på lige under din underarm, ikke? Jo. Lige der, hvor indersiden af underarmet, lige inden ledet ligesom skiller med albuen. Og igen, den her tatoveringsstil, som er meget blottet, den er ikke i farver. Den er ret lille og meget fin og delikat. Der er ikke særlig mange, skygger. Nej, den er rimelig simpel. Ja. Ikke for detaljeret. Og den skulle du bare have? Den skulle jeg bare have. Og hvorfor jeg lige fik den dag, jeg gjorde, og sådan noget, husker jeg heller ikke. Men jeg var sammen med Sabrina, og kan huske, at det poppede bare i hovedet på mig. Helt random. Jeg vil have den lavet, og jeg vil have den lavet af. Og hvorfor den har sådan en betydning for mig, lige det her specifikke motiv, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet i det, og jeg tror bare, jeg vælger at sige, at der er en connection i det her med, at det har været noget af det første kunst, jeg ligesom har set, oplevet. Det er det, der har skubbet mig, motiveret mig til at komme ind i den retning af hvor jeg er nu. Og jeg elsker kunst. Jeg elsker at tage på museer. Vi sidder jo også i din stue her, hvor der altså hænger billeder. Ja. På alle væggene, så langt øjet rækker. Jeg ser også en vase hernede, nederst i din reol, som ligesom også imiterer en gammel marmorstatue. Ja, det er Davids hoved. Kunst på væggene og også på din krop, men lige det her motiv og skabelsen, det har i hvert fald også gjort indtryk på dig. Det har du. Mm. Virkelig smukt. Tror jeg, fortæl mig om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Det har jeg faktisk gjort rigtig meget på det sidste. Dejligt. Efter alt det her corona, og jeg havde også snakket om det, men det har været en kæmpe rejse for mig med både mig selv og med jobs og alting. Jeg har lært mig selv så meget bedre at kende. Og fundet ud af, hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil, og hvad jeg godt kan lide, og hvad jeg ikke kan lide, og arbejder rigtig meget med mig selv også. Men på det sidste har jeg bare følt lykke. Kan du huske vendepunktet, altså da du ligesom, måske for første gang i lang tid, stopper op og tænker, hey, jeg er sgu ret lykkelig? Ja, det kom også i den periode, hvor jeg var gået fra min ekskæreste. Og jeg var i Amsterdam, faktisk, husker jeg. Hos din bedste veninde? Ja, jeg var nede og besøge hende. Hun var i gang med en eksamen, så jeg var rundt. Hun boede i en by, der hed Wageningen, som lå en time uden for Amsterdam. Lille bitte by, der var ikke særlig meget. Men den var super hyggelig. Og der cyklede jeg bare rundt og underholdt mig selv. Hvad så du på din cykeltur? Hvordan ser den her by ud? Den mindede mig om sådan en rigtig, rigtig tysk forstad. Og det minder også lidt om hinanden, Holland og Tyskland. Men det var bare sådan en meget, meget lille by. Ingen højhuse, ud over de campusbygninger, der var. Ellers så var det bare små huse, små veje. Alt var småt. Alt var bare småt og hyggeligt. Jeg var på forskellige caféer den dag, bare for at drikke forskellige kaffer og sidde og læse bøger. Det var egentlig det, jeg brugte det meste af dagen på. Det var at gå rundt og se byen og drikke kaffe og læse. Men jeg husker bare en cykeltur tilbage fra ligesom centrum af den her lille bitte by ud til hendes lejlighed. Det var oktober, så det har været det her sådan lidt gloomy efterårsvejr. Det var lidt gråt. Det havde regnet lidt i løbet af dagen, men det gjorde det ikke mere på det her tidspunkt. Halvkøligt, men stadig ikke for koldt. Man kunne godt have en åben jakke uden ligesom at fryse. Og der cykler jeg så hjem i det her vejr, Og jeg husker ligesom sådan et helt filmøjeblik, hvor man lige lukker øjnene i et øjeblik, og lige trækker vejret dybt, og bare nyder det øjeblik af den der friske luft. Og der duftede også sådan lidt af frisk regn. Den der duft, der har været lige efter regnet, sådan vådt græs, våd jord, sådan lidt ren, som om at hele, ikke verden, men hele det område lige er blevet renset. Og der, det er første gang, jeg ligesom i lang tid husker at have været lykkelig igen. At jeg lige, der stoppede jeg virkelig op og var sådan, damn, jeg har det sgu godt. Jeg har det sgu virkelig godt. Jeg er virkelig blæst. Noget så simpelt som en lille cykeltur. Og det har jeg egentlig, det havde jeg en rigtig lang snak med to veninder, blandt andet Sabrina, om for nylig. Hvor vi endte med at komme ned. Vi sad og snakkede om de her med, det er jo bare de små ting i livet, der i sidste ende tæller. Og fik lidt det her mantra, sådan, it's the salt and pepper. At det ikke er alle de der crazy spices og alt sådan noget, der gør livet godt og interessant. Det er de små, simple ting. Så som en god kop kaffe på en altan, eller en god bog. Det er de små ting, at være sammen med sine venner, at drikke en kaffe, bare gå en tur med sine venner. Det er de der små ting, der gør det. Det er ikke rejsen til Dubai, eller at show off, at du køber den her designer-taske. Det er ikke alle de store ting. Det er de små ting, der virkelig betyder noget. Som en cykeltur i duften efter regn. Lige præcis. Tror jeg, det var lykke. Mm-hmm. Det er klart måske det, der er rarest at tale om. Men jeg tænker også, at hvis jeg skal fortælle historien om dit liv, så skal den her anden side også repræsenteres. Og derfor vil jeg også tilsvarende bede dig om at komme med et eksempel på en scene fra dit liv, hvor du også har følt sorg. Ja. Hvor du har været ked af det. Det har man jo også været mange gange. Altså der er jo... Men sådan, hvis man ser bort fra det, og kigger mere på, ja, noget, der har påvirket mig og gjort mig ked af det, mere end bare et dødsfald. Jeg tror, det er, at min far har manglet rigtig meget i min opvækst. Da jeg var lille, påvirket mig rigtig meget. Påvirker mig stadig rigtig meget. At han var der bare ikke rigtig. Han manglede. Jeg så ham ikke så meget. Jeg havde ikke så meget kontakt med ham, og når jeg endelig så var sammen med ham, så var det jo selvfølgelig dejligt. Men jeg havde bare ikke meget kontakt med ham. Har det været sådan noget med, og igen, nu trækker jeg jo bare på det, man kender fra popkulturen, for jeg har ikke haft det på samme måde med min far. Er det sådan noget med at stå med en pakket weekendtaske klar ude på fortorvet, og så møder han aldrig op? Det har faktisk lidt været i den dur. Da mine forældre gik fra hinanden, der flyttede jeg til Danmark med min mor, men min far valgte at blive boende i Tyskland. Så det var jo selvfølgelig ikke sådan noget, hvor at man lige var hos mor den, du ved, hver anden weekend og skiftede, som nogle skilsmissebørn har gjort. Det har heller ikke været hver anden weekend, var man så. Det har, fordi at han boede i Tyskland, og det var så langt væk, så har det været ferier, vi ligesom har haft mulighed for at besøge ham. Og der har det nogle gange i hvert fald været, at man ligesom havde en... Det er ikke noget, jeg husker så tydeligt, fordi jeg har været så lille, men at han skulle komme og hente os på et bestemt tidspunkt, og så stod man ligesom, så var man pakket og klar og glædet sig. Og så ikke, at han aldrig kom, men han kom som regel bare ret mange timer senere. Og ellers så har der også været mange situationer, hvor man forventede, at han kom, men at så kom han ikke alligevel. Så det er næsten lidt den der film, at man står med sin ting klar på fortovet ude og venter, og så kommer der aldrig nogen. Det, det har påvirket mig meget. Hvad har været et øjeblik, hvor du ligesom har manglet ham, hvor man kan sige, der var han der ikke, selvom du havde håbet, at han ville være det? De første øjeblikke, jeg husker, han ligesom har manglet, det har allerede været, da jeg var balletdanser, og jeg havde alle de her forestillinger. Han kom aldrig og så mig. Jeg tror, han endte med at se mig en enkelt eller to gange. Men det var meget svært at få ham til at komme og se en forestilling, jeg var med i. Og det var ikke, jeg tror ikke, det fordi han ikke havde lyst. Jeg tror også bare, der var mange undskyldninger for andre ting, der fyldte mere, eller han havde travlt med. Og så har det jo selvfølgelig også været svært, for det er en lang køretur mellem København og Hamborg. Men det er jo også en prioriteringssag. Det har gjort ondt at stå der og ligesom spejde ud i publikummet og ikke se ham. Mm. Så har det selvfølgelig også gjort ondt en gang imellem, når han har glemt ens fødselsdag eller små ting. Men når det er ens far, så forventer man jo ligesom, det er ens forældre, de skal være der, de skal passe på en, de skal opdrage en. Så man forventer jo, de er der. Og det, han har manglet. Jeg er til gengæld evigt taknemmelig for min papfar, som har været en faderfigur for mig, lige siden vi flyttede til Danmark. Der har aldrig været noget med ham overhovedet. Han har hentet mig fra samtlige forestillinger sent om aftenen. Han har altid været der. Dengang min mor fødte min yngste bror, og hun var på hospitalet med ham, der besluttede jeg mig for at klippe pandehår på mig selv. Som så mange børn jo gør. Og det blev så grimt, og jeg turde jo overhovedet ikke at fortælle mine forældre det, fordi de ville jo blive mega sure på mig. Og det er også noget, jeg husker, jeg ligesom fortalte til ham, og han var bare, det er vores hemmelighed, vi siger ikke noget. Og så fik han ligesom stille og roligt breaket den til min mor, men selv i sådan en lille bitte dum situation, han har altid været der. Og når jeg har været for fuld til fester, så han hentede mig. Han har altid været der. Så mangler i dit liv, det er klart, men så også en masse ting, der ligesom har gjort op helt for klar. Det, tror jeg, når det store regnskab er gjort op, og vi altså forestiller os, at det er i morgen, du ligger på dit dødsleje. Mm. Tror du så, at du vil have en følelse af at have været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Både og. Jeg tror, man vil jo altid have en følelse af, at man mangler noget, eller man ikke er færdig med et eller andet. Så som ens hjem, når man indretter det. Der vil altid være et eller andet, hvor man vil altid have noget, man stadig har lyst til at ændre eller gøre anderledes. Og det tror jeg lige meget hvad, at man vil føle, man mangler noget. Men samtidig så er jeg mega tilfreds med alt, hvad jeg har opnået. Og hvor jeg står nu i mit liv, er jeg rigtig, rigtig glad og tilfreds. Jeg ville kunne dø lykkelig nu, hvis det var. Men der er jo selvfølgelig så mange ting, jeg stadig gerne vil nå. Som hvad? Jeg vil gerne rejse og se hele verden. Og opleve verden og forskellige kulturer. Jeg vil gerne se mere kunst. Jeg vil bare opleve verden, kulturer, mennesker. Jeg har så meget, jeg ikke har set endnu. Det er sådan lidt der, jeg står med det, tror jeg. At jeg ville kunne dø lykkelig, men der er stadig meget, jeg mangler. Så jeg nu vil jeg skrive din nekrolog på baggrund af det, vi lige har talt om. Udform dit eftermæle på en eller anden måde. Mm. Og så tales vi ved, når den er færdig. Det glæder jeg mig til. tror jeg, jeg har skrevet din nekrolog. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det var dig, der læste den op. Ja. Har du det okay med det? Så kan du lige få computeren over her. Ja. Hvad siger du? Der er meget. Den er lang, ja. Du? Det er jo også et det er langt liv, du det har er levet, det jo. Ikke? Det er det jo. 22 år. Ja. Skal jeg bare begynde? Ja, når du er klar. Jeg tror, jeg er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Tyskland, men levede det meste af mit liv i Danmark. Her dansede jeg mig igennem det meste af min barndom på den støde gamle scene på Det Kongelige Teater. Og det var netop på de skrå brædder til den røde duft af scenetæppet, der gik, at jeg opnåede noget af det, jeg var stoltest af i mit liv. Det er et stort øjeblik, når kunstnere åbner orange scene på Roskilde Festival. Det var et stort øjeblik for mig, da jeg åbnede Nødeknækkerballetten på Den Gamle Kongelige Scene. Det var min 6-års fødselsdagsgave, og det var gaven, der blev ved med at give, når jeg tænker tilbage på det. Men husk mig ikke for det. Husk mig i stedet for, hvordan jeg altid bestræbede mig på at være en god ven, og fortælle mine venner, at de også var gode ved mig. Jeg erklærede for eksempel min kærlighed til mine venner, ved at stå i køkkenet hele dagen og kokkerere kalkunbryst til dem, da jeg inviterede dem på Friendsgiving. I det blødeste ringløs drak vi rødvin og grinede, og duften af pecan nødder tærten, blev hængende i min opgang flere dage efter, som en påmindelse om kærligheden til dem, til og mellem mig og mine venner. Det var også i mine venskabelige relationer, jeg efterladte mig det største aftryk på verden. Ved at være der for dem, når de behøvede mig. Ved at betale for en kaffe, jeg godt kunne få gratis, fordi jeg gerne økonomisk ville vise min støtte til min veninde og hendes nye café. Lad den kærlighedserklæring være mit eftermæle. Jeg oplevede smerte i mit liv, særligt da jeg var barn, og var blændet af projektørlyset på balletscenen, men alligevel godt kunne se, at min far ikke sad blandt publikum. Han manglede. Men heldigvis havde jeg en papfar, der altid kom og hentede mig bagefter. Men jeg var også lykkelig i mit liv, især i min sidste tid, og jeg lod mig inspirere på at virke af kunst og kultur. Det kunne være Michelangelos motiv, jeg forevede på min forarm, en lysrød øjenmakeup eller en kold, men frisk vind. Det mindste blev altid det største for mig. It was the salt and pepper. Jeg behøver ikke mere end en cykeltur med en åben jakke gennem et hollandsk kvarter for at føle lykke. Og efter regnen dufter der altid bedst. Efter et breakup og en lang og hård periode med corona, blev jeg glad igen. Jeg plejede at være hende, der altid havde en plan. Med en skæbnesvanger opkald fra Amsterdam, hvor jeg blev opsagt for at være... Med et skæbnesvanger opkald fra Amsterdam, hvor jeg blev opsagt for, hvad jeg troede skulle være min levevej, redefinerede hele min tilgang til livet. Jeg smed min 5-årsplan ud af vinduet. Jeg stoppede med at tro, at jeg kunne kontrollere mit livs gang. Jeg droppede at tage en videregående uddannelse. I stedet blev jeg hende karakteren fra filmen Remember Me. Hun spiste altid desserten først, fordi det var, som hun selv sagde. Hun spiste altid desserten først, fordi, som hun selv sagde, ved man jo aldrig, om en meteor kan nå at slutte ud efter forretten. Og jeg vil hellere have det bedste først. Sådan led jeg også. Den synes jeg er virkelig spot on. Føles det her som... du må gerne beholde den. Føles det her som... den fortælling, der skal stå tilbage om dit liv? Det synes jeg. Jeg synes, den opsummerer mig rigtig godt. Og den rammer virkelig alle de rigtige ting. Altså, ned til manglen af min far, til mig som person, til min opvækst. Det går let henover, men det rammer alle de rigtige ting på de helt rigtige punkter, de helt rigtige aspekter i det. Hvordan ville du så have det med, hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der stod tilbage? Så ville jeg have det godt. Jeg ville være glad for, hvis det var det her, der stod tilbage, hvis det var sådan her, folk huskede mig. At det var sådan, andre har set mig. Det ville jeg være tilfreds med. Ja. Det er sådan lidt overvældende på en eller anden måde. Altså, fordi man tænker jo ikke over det, og nu har vi siddet og snakket sammen i en time, 2 timer måske. Og ud fra de ting, jeg har fortalt, har du alligevel formået at ramme et rigtig godt billede, i hvert fald af, hvordan jeg selv har set mit liv. og mig selv som person og dem omkring mig. Så det, ja. Jeg lagde mærke til, at jeg havde jo faktisk skrevet hele nekrologen i datid, og alligevel så kunne du ikke lade være med at skrive det om i dit hoved, da du læste det op. Om nej, det er rigtigt. Ubevidst. Ja. Det er måske også, fordi det er helt underligt at tale om sig selv i datid. Ja. Ja, fordi man snakker jo om sin tidligere oplevelse ligesom i datid, men man snakker jo aldrig om det liv, man levede i datid. Vi snakker jo ikke om mit liv som noget, der er overstået, men noget, der er igangværende. Og det her, det er jo at se på det som noget, der er overstået. Jeg tror, det, ja, det er nok bare lidt svært for hjernen lige at kapere det også og acceptere den side af det. Hvis jeg af den ene eller den anden årsag skulle dø i dag eller i morgen, og det var det, der stod tilbage om mig, så ville jeg være glad og tilfreds. For jeg har været glad. Jeg har været lykkelig. Jeg har oplevet lykke, smerte, glæde, ulykke. Jeg har oplevet meget. Mange følelser og mange fantastiske mennesker og ups and downs. Men ja, sådan som jeg ser på det, så vil jeg kunne dø lykkelig og være tilfreds med mit eftermæle. Sådan som det er her. Og med de ord, tror jeg, så vil jeg gerne sige tak for at have været med, og tak for at fortælle os om dit liv. Selv tak. Det har været spændende. Det var det, du. Den ramte du virkelig godt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.